Να σας ανακοινώσω ότι σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε πρώτων εορτών και πρώτα ο Θεός θα επανέλθουμε στις 10, αν δεν κάνω λάθος, 10 Ιανουαρίου, 9 είναι Σάββατο. Στις 9 λοιπόν Ιανουαρίου, μετά τα Θεοφάνεια δηλαδή, ημέρα Σάββατο και πάλι εδώ την ίδια ώρα. Θα σταματήσουμε διότι είναι απαραίτητο λόγω της πολλής εξομολόγησης που έχουμε πλέον εμείς οι πνευματικοί και ο χρόνος πλέον για μας είναι πολύ περιορισμένος και η κούραση ανεβαίνει κατακόρυφα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πρώτα ο Θεός, επαναλαμβάνω, θα επανέλθουμε στις 9, αφού οι κυρίες λένε είναι Τετάρτη είναι των Θεοφανίων, ναι, Σάββατο 9, μάλιστα, μάλιστα. Στις 9 λοιπόν, Σάββατο, 9 Ιανουαρίου. Λοιπόν, προχτές τον περασμένο Σάββατο ο Λόγος του Κυρίου, η Αγία Γραφή μας είπε ποια είναι η σχέση, η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι σχέση εμπορική έως ενός σημείου. Και ανέφερε ο Κύριος, ανέφερε ένα παράδειγμα. Και το παράδειγμα είναι ακριβώς τη σχέση του έμπορου με τον πελάτη. Όπως ο πελάτης όταν είναι πιστός στις συναλλαγές του με τον έμπορο αποκτάει μία εμπιστοσύνη. Ο έμπορος τον εμπιστεύεται, τον χαίρεται. Ενώ αντίθετα, εάν ο πελάτης είναι κακόβουλος απέναντι στον έμπορο, ο έμπορος δεν τον θέλει ούτε καν να τον βλέπει, έτσι και είναι και η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι ο έμπορος. Για να μην τον πούμε έμπορο και χάσουμε και ζημιώσουμε μάλλον καθόλου την αξία του Κυρίου, να πούμε ότι είναι ο δωρεοδότης, αυτός ο οποίος μας δίνει αλλά και μας χρεώνει, είναι αυτός ο οποίος μας προσφέρει, μας δίνει τα πάντα, είναι αυτός ο οποίος μας δίνει και τα μεγάλα και τα μικρά, είναι αυτός χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Είναι αυτός ο οποίος πλουτίζει τη ζωή μας και κάνει για μας πολλά έργα καλά προκειμένου να έχουμε εμείς έργα να επιδείξουμε κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Διότι αν βρεθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας κάποια καλά μας έργα, αυτά να ξέρετε και να πιστεύετε ότι δεν είναι δικά μας. Αυτά είναι δώρα του Κυρίου. Ο Κύριος τα έκανε για μας. Ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα για να κάνουμε τα έργα εκείνα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια εικόνα. Εάν πεις στο μικρό παιδί να σηκώσει μια πέτρα μεγάλη, δεν μπορεί. Όμως για να του δώσεις τη χαρά ότι σηκώθηκε η πέτρα, πας τη σηκώνεις εσύ που έχεις μεγαλύτερη δύναμη και έρχεται και το μωρό το παιδί και βάζει και τα δικά του τα χεράκια, νομίζοντας ότι και αυτό βοηθάει στο να σηκωθεί η πέτρα. Αυτή είναι η συμμετοχή μας στο κάθε καλό έργο που κάνει για μας ο Κύριος. Εκείνος κάνει το 99% και εμείς κάνουμε το 1%. Και το 1% είναι απλώς και μόνο η καλή μας θέληση, η καλή μας διάθεση, για να είμαστε κοντά στον Θεό και να μην απομακρυνόμαστε από Αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν είναι εκείνος που μας χρέωσε και μας χρεώνει. Μας χρεώνει κάθε ώρα και κάθε στιγμή με τόσα δώρα τα οποία μας δίνει. Δώρα αμέτρητα, δώρα όπως σας είπα απερίγραπτα, δώρα μεγάλα, τεράστια, ανεκτίμητα, τα οποία όσο και αν προσπαθήσεις να σπάσεις το κεφάλι σου, να τα βάλεις κάτω και να τα ζυγίσεις και να τα μετρήσεις, ο κόσμος όλος δεν φτάνει. Διότι όπως είπα και αλλού, άσε τα άλλα δώρα, άσε τα άλλα δώρα, αύριο θα πας να μεταλάβεις των αχράτων μυστηρίων, όσοι πάτε, και αλίμονος εκείνους που απέχουν του μυστηρίου. Ίχνος, όχι μια κουταλιά, όχι μια κουταλιά, ίχνος του σώματος και του αίματος του Κυρίου, ίχνος. Δεν συγκρίνεται με τον κόσμο όλον. Με τον κόσμο όλο, όλο τον κόσμο, ουράνιο και εφήγιο. Και τον παράδεισο και τον κόσμο του τον δε όλον τον κόσμο. Ένα ίχνος του σώματος και του αίματος του Κυρίου που μεταλαμβάνεις δεν έχει καμία αξία μπροστά όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος και ο ουράνιος και ο επίγειος. Αν λοιπόν η μία θεία κοινωνία που σου δίνει ο Κύριος είναι ασυγκρίτως βαρύτερη και μεγαλύτερη από όλο τον κόσμο, φαντάσου τα άλλα τα αγαθά, τα οποία είναι και εκείνα αμέτρητα που σου δίνει. Βάλε την εξομολόγηση που θα πας δαίμονας θα μπεις μέσα και άγγελος θα βγεις από μέσα. Δαίμονας θα μπεις με τόσες αμαρτίες που κουβαλάμε. Και ο Κύριος θα σε βγάλει άγγελο. Αυτά τα αμέτρητα, τα ασύγκριτα αγαθά μας τα δίνει ο Κύριος δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν. Σε χρεώνει όμως. Σε χρεώνει όχι με σκοπό να του τα επιστρέψεις, γιατί αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ούτε καν από τη διανοιά σου δεν μπορεί να περάσει ότι μπορείς να εξοφλήσεις ποτέ τον Θεό για όλα αυτά. Αλλά ο Κύριος σε χρεώνει όσον αφορά τη σχέση σου και σένα με τους άλλους ανθρώπους. Εάν ο Κύριος σου δίνει τόσα, φαντάσου πόσα και εσύ πρέπει να δίνεις στους συνανθρώπους. Διότι οι συνάνθρωποι σου είναι ο Θεός. Πίσω από αυτούς στέκει ο Κύριος. Ο Κύριος σου τα δίνει όλα και ζητάει από σένα το τίποτα. Τα 100 δινάρια που λέει η παραβολή. Και επομένως εκεί, γι' αυτό θα μας ζυγιάσει, εκεί θα μας ζυγιάσει ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ στα έδωσα όλα, εσύ τι έδωσες σε μένα, τι έδωσες. Ήρθα στο σπίτι σου και αντί να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό, μου δώσεις μια κλωτσιά. Αντί να μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, μου δώσεις μια μούτρα. Αντί να μου δώσεις ένα φράγκο, μου κλείσες την πόρτα κατάμουτρα. Ενώ εσύ τα έχεις όλα από το Θεό. Του πιστού μας είπε προχτές όλος ο κόσμος των χρημάτων. Εάν είσαι εντάξει στον Κύριο απέναντι, στις συναλλαγές σου με τον Θεό, εάν σε αυτά που σου δίνει ο Κύριος και εσύ ανταποκρίνεσαι προς τον συνάνθρωπό σου τέλεια, τότε τίποτα δεν θα σου λείψει. Και το βλέπω αυτό στις εξομολογήσεις, αδερφοί μου, το βλέπω. Άνθρωποι που έχουν ακριβώς αυτό το χάρισμα από τον Θεό να ελεούν, αδιακόπως να ελεούν, δεν στερεύει το πορτοφόλι τους, δεν σταματάει. άνθρωποι τσιγκούνιδες, ολοκλέγονται δεν έχω. Και δεν είναι ψέματα, είναι η αλήθεια αυτή. Δεν έχουμε. Άμα δεν έχεις για τον άλλον, σίγουρα δεν θα έχεις και για τον εαυτό σου. Σίγουρα αυτά που θα έχεις θα σου φαίνονται ελάχιστα μπροστά στις άθλιες και υπέροχες απαιτήσεις του εαυτού σου. Ενώ αν για τον άλλον φτάνεις, τότε σίγουρα φτάνεις και για τον εαυτό σου. Γι' αυτό είδες τι είπε ο Απόστολος Παύλος, να είστε λέει ολιγαρκείς, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Μας φτάνουν λίγο φαγή και ένα στρώμα, άντε και ένα σπίτι να μπορείς να μπαίνεις μέσα, που και αυτό το έχουμε, τα υπόλοιπα είναι προς κατανάλωση. Και όταν λέγω προς κατανάλωση, δεν εννοώ πάλι κατανάλωση σπατάλη, εννοώ να συντηρείς αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν, αυτούς που στενάζουν, αυτούς που οδυνώνται και υποφέρουν με πολύτεκνες οικογένειες. Εκεί να στρέφεις το μάτι σου. Εάν όμως, είπε ο λόγος του Κυρίου, δεν είσαι εντάξει απέναντι στον Θεό, στη συναλλαγή σου δεν θα σου μείνει μία. Ουδαίο βολός, δεν θα σου μείνει ούτε ένα λεπτό. Θα ξεμείνεις. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος να ενδιαφερθεί για σένα. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος να σου δώσει ένα νερό, αφού και εσύ δεν έδωσες ένα νερό. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος να σου δώσει ένα πιάτο φαΐ την ώρα που θα πεινάς. Γιατί και εσύ όταν είχες, γιατί είπαμε είναι ρόδα η ζωή, επάνω είσαι σήμερα και γελάς και χαχάζεις, αύριο όμως θα σε κάτω. Δώσε για να φτάνεις. Δώσε για να φτάσεις κι εσύ. Δώσε, επάρκεσαι στους μη έχοντες για να επαρκέσεις κι εσύ όταν δεν θα έχεις. Θυμάμαι τώρα, τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα παράδειγμα που αναφέρει εκεί η πράξη των Αποστόλων. Ότι λέγει εκεί κάποτε πέθανε μία κοπέλα, η λεγόμενη Ταβιθά, ήδη ερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή λέγει εκεί η Ταβιθά ήταν πλήρης ελεημοσυνών και αγαθών έργων όν επί. Και όταν πέθανε, έστειλαν ο κόσμος εκεί, έστειλαν να καλέσουν τον Απόστολο Πέτρο που εκεί κοντά γυρνούσε, να πάει εκεί στην Ταβιθά να βοηθήσει, να τους παρηγορήσει, αλλά και αν μπορεί να αναστήσει την κοπέλα. Και όταν μπήκε, λέγει ο Πέτρος μέσα, είδε, τι είδε. Τώρα που ήρθε στο μυαλό αυτό, τι είδε. Ξέρεις τι είδε. Ήσαν, λέει, μαζεμένοι όλοι οι χείρες και οι φτωχοί και τα ορφανά, και κρατούσαν στα χέρια τους, λέει, τα ρούχα και τα αντικείμενα που τους είχε δώσει η κοπέλα αυτή ως ελεημοσύνη, και έκλαιαν και επεδείπνιο, λέει, χιτώνας και η μάτια, όσα επί με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Έδειχναν τους χιτώνες και τα άλλα ρούχα τα οποία τους έφτιαχνε με τα χεράκια της αυτή η ελεήμων κοπέλα. Γιατί μου ήρθε αυτό στο μυαλό? Γιατί? Εφόσον ζεις την ελεημοσύνη, αυτά που έδωσες θα τα επιδεικνύουν μεθαύριο μπροστά στο κριτήριο του Κυρίου οι ελεηθέντες από σας. Θα έρθουν μπροστά στον Κύριο και θα δείχνουν αυτά τα οποία εδώσατε. Τίποτα δεν θα πάει χαμένο. Και το πιάτο το φαΐ και το ποτήρι το νερό. Ναι. Όλα θα μετρήσουν. Πολύ περισσότερο εάν αυτά τα οποία έδωσες ήταν μεγαλύτερα και αξιολογότερα και πολύ είχαν μεγαλύτερη έτσι οικονομική αξία. Όλα θα μετρήσουν. Και αν οι άνθρωποι τα ξεχάσουν, θα έρθει η δίκη, η δικαία κρίση του Θεού να τα παρουσιάσει μπροστά εκεί στο θρόνο και να υπεί ότι αυτά ήσαν τα αγαθά έργα του τάδε και του τάδε και της τάδε, προκειμένου να εύρωμεν έλεος κατά την ημέρα της κρίσης. Και επίσης μας έδωσε ο Κύριος και ένα ζύγι να ζυγιζόμαστε. Να ζυγιζόμαστε, να βρίσκουμε, είπαμε, το ειδικό βάρος της πνευματικότητάς μας, για να μην είμαστε απερίσκεπτοι στην κρίση και μάλιστα του εαυτού μας. Γιατί έτσι έχουμε μάθει να κρίνουμε τον εαυτό μας πολύ ελαστικά, τους άλλους όλους με ευάναυση, θα έλεγα, αυστηρότητα. Εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς είμαστε τα υποδείγματα. Το λέμε και μόνοι μας και δεν τρεπόμαστε να το λέμε και εκεί στην εξομολόγηση. Δεν έχω τίποτα, τίποτα δεν έχω, τίποτα. Μα καλός, καλός. Είμαστε καλοί. Είσαι καλός. Μην το λες δυνατά και σε ακούσει ο αγγελός σου και το πει στον Κύριο και μεθαύριο ανοίξει ο Κύριος τα βιβλία σου και θα δω τότε τι καλάθια είσαι. Τότε θα ειδώ, τότε θα ειδώ. Τι έχεις να δώσεις, τι έχεις να επιδείξεις ενώπιον του Κυρίου. Εκεί θα δούμε πόσο, ποια ήταν η πνευματική σου η βαρύτητα. Τι λέγει, ου χαρμόσι άφρονη χίλι πιστά, ουδέ δικαίου χίλι ψευδή. Διάλεξε, σου δίνει ο Κύριος, βλέπεις, το δικαίωμα της κρίσης, όχι της κατάκρισης, της κρίσης. Έχεις δικαίωμα να κρίνεις. Το μη κρίνετε ή να μην κριθείτε έχει την έννοια μην κατακρίνεις, μην καταδικάζεις. Αλλά το να κρίνεις, έχεις όλο το δικαίωμα να κρίνεις. Και τι σημαίνει κρίσης? Κρίση σημαίνει διάκρισης. Κρίση σημαίνει να μπορώ να διακρίνω το καλό από το κακό. Κρίση σημαίνει να μπορώ να διακρίνω τον άνθρωπο, τον καλό από τον κακό. Να μπορώ να διακρίνω και να κρίνω και να επιλέγω αυτόν ο οποίος μου ταιριάζει, αυτόν τον οποίον θέλω να βάλω μέσα στο σπίτι μου. Θα τους βάλεις όλους μέσα στο σπίτι σου. Θα υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι πρέπει να μείνουν μακριά σου, οι οποίοι θα είναι για σένα βλαβεροί. Θα είναι επιβλαβείς, θα σου κάνουν ζημιά άμα μπουν κοντά σου. Και είδες τι λέγει, ποιο είναι το κριτήριο? Μην πάσεις, λέει, μέσα στο σπίτι σου τον άφρονα, γιατί τα χείλη του θα λένε βλακίες. Μην πάσεις μέσα στο σπίτι σου τον ασεβή, γιατί θα αρχίσει να βλαστημάει, θα βρίζει, θα μαγαρίσει το περιβάλλον. Μην φέρεις τον άφρονα μέσα στο σπίτι σου τον ασεβή, διότι αγάπησέ τον, βεβαίως τον αγαπάς. Αλλά όχι, δεν έχει δικαίωμα να έρθει μέσα στο σπίτι σου. Το σπίτι σου είναι εκκλησία. Και όπως μέσα από την εκκλησία, είδατε, παλεύουμε τώρα, παλεύουμε, ότι μέσα στην εκκλησία απαγορεύεται να μπαίνουν οι αιρετικοί, οι βλάστημοι, οι εσχροί. Απαγορεύεται. Δεν έχω καμία θέση μέσα στην εκκλησία. Γιατί? Διότι είναι βλάστημοι. Διότι εγώ μπαίνω να δοξολογήσω τον Κύριο και εκείνος μπαίνει για να τον βλαστημήσει. Το σπίτι σου λοιπόν, η κατοίκον σου εκκλησία, όπως την αναγράφουν οι γραφές, το σπίτι σου που είναι η εκκλησία η δικιά σου, το ιερό σου τέμενος, που είναι το ιερό σου άσυλο, δεν μπορείς να βάλεις τον καθένα μέσα. Δεν μπορεί να βάλει την πόρνη μέσα να πορνέψει μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορεί να βάλει το βλάστημο να βλαστημάει μέσα στο σπίτι σου. Αν τον αγαπάς, βεβαίως τον αγαπάς. Βεβαίως τον αγαπάς. Και το βλάστημο και τον αιρετικό και την πόρνη και το ληστή, όλους θα τους αγαπάς. Για όλους θα προσεύχεσαι. Σε όλους θα ομιλείς και με όλους θα έχεις τις καλές σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά στο σπίτι σου όχι. Στο σπίτι σου μέσα, το σπίτι σου είναι ιερόν. Θα διακρίνεις λοιπόν ποιος πρέπει να μπει μέσα στο σπίτι σου. Γιατί βλέπεις ο Κύριος μας τα έδωσε γραφτά όλα για να μην έχεις μεθαύριο να απολογηθείς, να μην έχεις μάλλον για να είσαι αναπολόγητος μεθαύριο. Τι άλλο μας έδωσε ο Κύριος, τι άλλο μας έδωσε. Είδες τι είπε, εσάς τους Αποστόλους λέει αν σας αφήσουν έξω από το σπίτι, μαύροι πούνε, μαύροι πούσατε. Σας άφησαν όξο εσάς τους Αποστόλους μου, τότε η κόλαση που τους περισμένει θα είναι χειρότερη από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έτσι είπε. Σε άλλους σου λέει ας τους έξω από το σπίτι, σε άλλους σου λέει μην τολμήσεις να τους αφήσεις έξω, μάζεψέ τους, αυτοί είναι αξιόλογοι, αυτοί θα σου πούν την αλήθεια. Ο άλλος θα σε βλαστημήσει, ο άλλος θα απειλήσει την ηθική σου υπόσταση, την ηθική του κοριτσιού σου, του αγοριού σου. Πρόσεξε λοιπόν ποιον βάζεις μέσα στο σπίτι σου. Το λέει και ο Σοφία Σιράχ σε άλλο βιβλίο. Τι λέει, ξέρεις τι λέει, μη πάντα άνθρωπον είσαγε εις τον οίκον σου. Μην τους βάζεις όλους μέσα. Μην είσαι αφελής, μην είσαι βλάκας. Μην είσαι βλάκας. Να ξέρεις να διαλέγεις ποιος θα μπει μέσα στο σπίτι σου. Με ποιον θα έχεις τη στενή φιλία, τη λεγόμενη στενή φιλία. Αυτά εν ολίγης είπαμε προχτές το περασμένο Σάββατο και σήμερα τελευταίο μάθημα που έχουμε θα προχωρήσουμε εις τους δύο επόμενους στίχους τον 8 και τον 9 του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Τι λέει εδώ, προσέξτε. Μισθός χαρίτων η παιδεία της χρωμένης. Ούδαν επιστρέψει, ευωδοθήσετε. Δύσκολα. Υπάρχουν και τα εύκολα και τα κατανοητά, υπάρχουν και τα δύσκολα, τα δυσνόητα. Η Αγία Γραφή δεν μπορεί να ερμηνευτεί από όλους. Για να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή πρέπει να είσαι Άγιος. Πρέπει να νηστέψεις. Πρέπει να ξενυχτήσεις. Πρέπει να κοπιάσεις πνευματικά. Και τότε η Αγία Γραφή είναι κατανοητή από όλους, από εκείνους που αγωνίζονται. Γιατί η Αγία Γραφή δεν θέλει γράμματα. Η Αγία Γραφή θέλει βίου αγιότητα για να γίνει καταληπτή. Τι λέγει λοιπόν εδώ, μισθός χαρίτων η παιδεία της χρωμένης. Λόγια παράξενα αυτά, όπως και το νόημα είναι παράξενο. Τι είπαμε προηγμένως, αν έχουμε κάτι καλό, τι νους είναι, του Κυρίου. Του Κυρίου είναι. Αν έχεις κάνει στη ζωή σου κάτι καλό, αυτό είναι δώρον Θεού. Από το μικρότερο, το ολιγιστότερο, μέχρι και το ανώτερο. Εάν έχεις κάποιο καλό, οι δυνάμεις σου δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Γιατί βλέπεις οι δυνάμεις, οι αμαρτωλές, οι δικές μας, οι ανθρώπινες αμαρτωλές δυνάμεις, είναι αδύνατες να κάνουν κάτι καλό. Το καλό έρχεται, είναι δώρον Θεού, δώρημα τέλειον άνωθεν καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Αλλά τι λέει εδώ ο Κύριος. Εκείνοι λέει που είναι οι άνθρωποι του Θεού, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι κάνουν το καλό, οι εργάτες του καλού, θα πάρουν και επιπλέον μισθό από το Θεό. Σου δίνει ο Κύριος το καλό. Σου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να κάνεις το καλό. Σου δίνει ο Θεός τις ευκαιρίες να κάνεις το καλό. Σου δίνει ο Θεός τα πόδια για να φύγεις από το σπίτι σου γριά γυναίκα και να έρθεις εδώ να ακούσεις λόγο Θεού. Σου δίνει ο Θεός την οικονομική ευχέρεια ή και την όρεξη, και ας μην έχεις οικονομική ευχέρεια να βγεις από εδώ και να δώσεις μια μικρά ελεημοσύνη εδώ ή εκεί. Σου δίνει την ευχέρεια και την όρεξη. Εάν δεν γίνει τώρα εσύ το εκμεταλλευτείς αυτό που σου δίνει ο Κύριος, και εκεί που αισθάνεσαι τα πόδια σου υγιέστατα να μπορούν να φτάσουν μέχρι τον Άγιο Μάξιμο, εσύ τα πηγαίνεις μέχρι τον Άγιο Μάξιμο και δεν τα πηγαίνεις πουθενά αλλού, στη γειτόνισσα ή στο γείτονα να πιάσει το κουτσομπολιό. Γιατί για το ότι πήγες στον Άγιο Μάξιμο θα πάρεις και μισθό από πάνω, κι άλλο μισθό. Ο Θεός σου δώσε τα πόδια, ο Θεός σου δώσε τη δύναμη, εφόσον εσύ βλέπεις την καλή θέληση να έχεις εσύ να έρθεις μέχρι εδώ, θα πάρεις κι άλλο μισθό. Σας έδωσα απλά ένα παράδειγμα. Έτσι είναι η αρετή και ο εργάτης της αρετής. Μόνος σου να κάνεις, τίποτα δεν κάνεις. Αν πρέπει να βάλεις και εσύ κάτι, αν πρέπει να κουνήσεις λίγο το χεράκι σου, είναι απλώς να πεις, να αποδεχτείς το κάλεσμα που σου κάνει ο Κύριος και σου λέει, να εγώ σου δίνω πόδια, σήκω λοιπόν, σήκω, εγώ σου δίνω τη δύναμη να φτάσεις μέχρι τον Άγιο Μάξιμο, σήκω και πήγαινε. Αν εσύ πεις, έχω τη δύναμη στα πόδια, δεν θα πάω στο Άγιο Μάξιμο, θα πάω στο χορό, θα πάω δίπλα εδώ, θα πάω σε άλλα σπίτια να αρχίσουμε το κουτσομπολιό και την κατάκριση, τότε την ευκαιρία που σου έδωσε ο Θεός την πέταξε στα σκουπίδια. Ενώ αντίθετα είπαμε, εκείνος που θα την αξιοποιήσει την ευκαιρία θα πάρει και άλλο μισθό από το Θεό. Παράξενα δεν είναι αυτά? Παράξενα. Και είναι παράξενα γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, αδερφοί μου, να συλλάβει την αγάπη του Θεού, την αγάπη που έχει ο Θεός εμάς. Όλα μας τα δίνει, και εφόσον εσύ τα αξιοποιείς όλα αυτά, σου δίνει και πριν, θα λέγαμε, σου δίνει και επιπλέον δώρα. Σου δίνει τα λεφτά, σου δίνει την υγεία, σου δίνει την όρεξη και σου λέει, κάνε τώρα μια ελεημοσύνη, στα έχω δώσει όλα. Και λες εσύ, όχι, είναι δικά μου. Ε, τότε τι είσαι, για δέσιμο ή για την κόλαση? Αν αξιοποιήσεις αυτό που σου έδωσε ο Κύριος, τότε θα πάρεις και επιπλέον δώρα από το Θεό. Μισθός χαρίτων, θα πάρεις πολλές χάριτες. Εάν εκπαιδεύεσαι με τα δώρα που σου δίνει ο Θεός. Σου δίνει δώρα, σε αγιάζει και σου δίνει και επιπλέον, επειδή θέλει και σε βλέπει να αγιάζεσαι. Μυστήρια πράγματα. Αλλά βλέπετε, είμαστε τόσο ανόητοι που αυτά τα δώρα, τα ύψιστα δώρα που μας δίνει ο Κύριος, ουδέποτε τα κατανοήσαμε. Σου έδωσε ο Θεός λεφτά, σου δίνει υγεία και εσύ τι λες, τα λεφτά είναι δικά μου. Δεν μου τα έδωσε ο Θεός, και δεν σου λέει, τα κόπια μου, ποια κόπια σου ρε, ποια κόπια σου ρε βλαμένε, ποια κόπια σου, ποια κόπια σου. Να σου δίνει ο Θεός μια αρρώστια, να σου λέει τα κόπια σου. Ποια κόπια σου. Δώρα του Θεού είναι. Σου τα έδωσε ο Κύριος για να σε μάθει, να σε βάλει μέσα, θα λέγαμε, στο λούκι. Στο λούκι της ελεημοσύνης. Να σε ενισχύσει ο Κύριος, να σε βοηθήσει. Να μάθεις, να μοιράζεσαι, να δίνεις και στους άλλους. Να μην χαίρεσαι μόνο εσύ και να στενάζουν οι άλλοι, αλλά πολλοί να χαίρονται γύρω σου. Εμείς όμως τα θέλουμε όλα δικά μας. Και ελάτε εδώ τώρα να δούμε παραδείγματα, αδελφοί μου. Γιατί καλά τα λόγια, άγια τα λόγια, αλλά θα με ρωτήσεις, γίνανε αυτά? Βεβαίως και γίνανε. Και θα σας αναφέρω. Πάμε τώρα στις σύγχρονες, σε σύγχρονες προσωπικότητες. Πατήρ Παΐσιος, πατήρ Πορφύριος, μεγάλες μορφές, άγιες μορφές. Τι νομίζεις, πώς έγιναν άγιες αυτές οι μορφές? Γιατί είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Κι άλλοι λειτουργάνε, κι άλλοι είναι παπάδες, αλλά δεν φτάσανε στα ύψη του πατρός Πορφυρίου. Πατήρ Πορφύριος παπάς, ένας όμως, μοναδικός. Τι έκανε εκείνος και τους ξεπέρασε όλους αυτούς? Τι συνέβη? Γιατί εκείνος επήρε χάρισμα από το Θεό να μπορεί να σε ακτινογραφεί, και όχι μόνο εσένα και όλη σου την οικογένεια και όλη σου τη ζωή, να σε ακτινογραφεί από την κορφή μέχρι τα νύχια, και να πηγαίνουν άνθρωποι εκεί και να ρωτάει τι κάνει η γυναίκα σου, Γιώργο, που πήγε στο νοσοκομείο προχτές, και ο άνθρωπος να τα χάνει. Παππούλη, πού το ξέρεις εσύ ότι η γυναίκα μου εμένα μπήκε στο νοσοκομείο? Παππούλη, πού το γνωρίζεις εσύ? Τι κάνει το κορίτσι σου, τι κάνει το αγόρι σου, τι κάνεις εσύ, Γιώργο, που δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ? Τι δώρα είναι αυτά από το Θεό? Γιατί μόνον αυτός και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Ιάκωβος, γιατί μόνον αυτοί και όχι και άλλοι? Γιατί συνέβη αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όσο αξιοποίησαν τα δώρα που τους έδωσε ο Κύριος, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αμαρτωλοί άνθρωποι είναι, φτωχοί από πνευματικότητα ήσαν. Ο Κύριος τους τα έδινε όμως αυτοί είχαν ξυπνάδα πνευματική, και αυτά που τους έδινε ο Κύριος τα αξιοποιούσαν. Τους έδινε ο Κύριος 5 φράγκα, κράταγαν το 1 πενταράκι για τον εαυτό τους, και τα 4,5 τα δίνανε στους φτωχούς. Να πως αξιοποιείται το δώρο του Θεού. Σου του έδινε ο Κύριος αϊπνία τη νύχτα, πεταγόταν από το κρεβάτι και έκανε προσευχή. Δεν πήγαινε ούτε να δει τηλεόραση, ούτε πήγαινε να πιει, ούτε πήγαινε στο κέντρο, αλλά καθόταν μέσα στο δωματιάκι του και έκανε προσευχή. Αξιοποιούσε την αϊπνία που του έδινε ο Κύριος. Αξιοποιούσε την όρεξη που του δίνει ο Κύριος, και δεν πήγαινε στα κοσμικά κέντρα και στις κοσμικές απολαύσεις, αλλά πήγαινε, η όρεξή του άνοιγε όταν έβλεπε εκκλησίες, όταν έβλεπε μυστήρια, όταν έβλεπε αγρυπνίες, εκεί επήγαινε και εκεί ενασχολεί του. Και έτσι πήρε τα δώρα της χάριτος του Θεού. Επομένως, να παράδειγμα προς μίμησιν. Αυτός ο οποίος αξιοποιεί τα δώρα που του δίνει ο Κύριος έχει να πάρει και άλλα δώρα. Αυτό που έγινε με τους Αγίους αυτούς ανθρώπους. Τους έδωσε ο Κύριος πέρα από το προορατικό. Τους έδωσε ο Κύριος και άλλο χάρισμα, και άλλο. Το λέει εδώ. Ούδαν επιστρέψει, ευωδοθήσετε. Άπλωναν το χέρι τους και όπου ακούμπαγαν έκαναν θαύμα. Θαύματα σήμερα γίνονται, θαύματα σήμερα. Θα έρθει κανένας άπιστος εδώ μέσα και θα μας φέρει κανέναν Ευαγγελάτο και θα μας λέει, πού τα είδατε τα θαύματα, δέστε τους φυλακή, πείστε τους μέσα στο μουρλοκομείο. Όπως έκανανε με εκείνον τότε, όταν ευγάλανε τον Άγιο Βυσαρίωνα και τον έβγαλαν άλλο. Έτσι θα κάνουν και τώρα. Και όμως γίνονται θαύματα, αδερφοί μου. Και ο Άγιος άνθρωπος, όπου απλώς το χεράκι του, γίνεται θαύμα. Διάβασε τις πράξεις των Αποστόλων να δεις τι λέει εκεί. Τι λέει, κάτι φοβερά πράγματα. Πράγματα που ούτε ο Κύριος δεν τα έκανε. Ούτε ο Κύριος. Και το είπε ο Κύριος. Εσείς, λέει, θα κάνετε μεγαλύτερα από μένα. Εγώ έκανα θαύματα, τους λέει, πολλά, Εσείς όμως αργότερα, εφόσον μείνετε πιστοί σε αυτά που σας λέγω, και μίζωνα του τον ποιήσετε. Μίζωνα, μεγαλύτερα από αυτά που έκανα εγώ. Και πράγματι βλέπεις στον Απόστολο Πέτρο, τι βλέπεις? Διαβάστε και στον Απόστολο Πέτρο. Τι είπα εγώ τώρα, διαβάστε, σας είπα. Συγχωρέστε με, συγχωρέστε με, τι να διαβάσετε. Τι να διαβάσετε. Περιμένετε πότε να φτάσετε στο σπίτι να δείτε τηλεόραση τώρα εσείς. Τι σας λέω εγώ, διαβάστε, αφήστε τα. Τι λέει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων? Τι λέει, τι λέει. Έβαζαν, λέει, τους αρρώστους χάμου ξάπλα, ξάπλα. Τους έβαζαν, μπράβο. Ή να κάνει σκιά του Πέτρου επισκιάσει. Και περνούσε ο Πέτρος, ούτε τους κοίταγε καθόλου, ούτε τους κοίταγε. Και περνούσε η σκιά του επάνω από τους αρρώστους εκείνους και συγκονόντανε και γίνονταν καλά. Πόσο μεγαλύτερο θαύμα θέλεις? Πόσο μεγαλύτερο θαύμα θέλεις από αυτό? Να σηκώνεται, να περνάει η σκιά, να περνάει η σκιά και ο άρρωστος να γίνεται καλά. Πόσο άλλο μεγαλύτερο θαύμα θες από αυτό? Θες να δεις άλλο θαύμα? Θες να δεις άλλο θαύμα? Τι θεραπεύει? Τι, τι? Σήμερα δεν θες να δεις θαύμα? Σήμερα πήγε να δεις ένα κουκαλάκι, ένα κουκαλάκι από έναν Άγιο. Ποιον Άγιο? Όποιον άλλο. Ένα κουκαλάκι πήγες, το προσκύνησες, ούτε καν το άγγιξες. Την Αγία Κάρα του Αγίου Ανδρέου Δωκάτου πήγαινε, την έχουν βάλει εδώ, την κίνο το γυαλί επάνω. Έτσι και πας και προσκυνήσει κάποιος με πίστη. Εγώ όσο ήμουν εκεί προϊστάμενος που ήμουν κάτω στον Αγία Ανδρέα, πόσα θαύματα είχαν γίνει? Πάρα πολλά. Το ένα, το κλασικό, το πανθομολογούμενο ήταν η ευωδία η οποία ερχόταν από την Αγία Κάρα. Η ευωδία. Από ένα κόκαλο να βγαίνει τόση ευωδία. Τι συνέβη? Τι συνέβη? Εμένα ρωτάς τι συνέβη. Να, τι συνέβη? Ο Άγιος άνθρωπος, αυτός που εκμεταλλεύτηκε τα δώρα του Θεού και ο Θεός του δώσε κι άλλα. Αυτό συνέβη. Εδώ στην Πάτρα είναι ένα παιδί. Μένει εδώ στην ενορία του Αγίου Νικολάου, τον πατρόν. Το παιδί αυτό ήταν ανάπηρο, χέρια και πόδια ανάπηρο. Δεν μπόρεγε να κουνηθεί καθόλου. Το πήγαιναν υποβασταζόμενο τέσσερι, να φανταστείτε. Άλλος του βάσταγε το ένα χέρι, άλλος το άλλο χέρι, άλλος από τα πόδια, άλλος από το κεφάλι. Τέσσερι το βαστάγανε για να μπορεί να πάνε, να το πάνε εκεί πέρα που έπρεπε να το πάνε. Αυτό το παιδί είχε μία πίστη στον πατέρα Παΐσιο όσο ζούσε ο πατήρ Παΐσιος. Σας το λέω τώρα να δεις αυτό που λέει εδώ ο στίχος. Ούδαν επιστρέψει ευωδοθήσετε, όπου αγγίξει το χεράκι του Άγιος γίνονται θαύματα. Όλα ερχόνται κατευχήν δηλαδή. Πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο, ξαναπήγαινε, ξαναπήγαινε. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως και όλοι οι Άγιοι, ξέρετε, κοιτάνε να αποφεύγουν τη δόξα των ανθρώπων. Έγινε σαν και εμάς, έτσι. Είδα την Παναγία, βγήκε, πά, αλωνίζει την Ελλάδα, όλοι φωνάζει, είδα την Παναγία. Δαίμονα είδε, δεν είδε την Παναγία. Όποιος βλέπει την Παναγία και είναι άξιος να δει την Παναγία, κάθεται μέσα στο κελί του και δεν μιλάει καθόλου. Στο κελί του κάθεται και δεν το λέει πουθενά. Όποιος δει την Παναγία και πάρει τους δρόμους, δαίμονα είδε, γιατί δεν είστε καλά του. Του λέει ο πατήρ Παΐσιος, φύγε, του λέει, φύγε, φύγε, φύγε, πήγαινε στους παπάδες εκεί κάτω να σε διαβάσουν, λέει, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω, δεν μπορώ, εγώ δεν είμαι παπάς. Όχι, λέει, παππούλια, λέω εγώ, θες εσένα θα έρχομαι. Ρε, πήγαινε κάτω, όχι, εδώ, όχι. Κάθε δεύτερη εβδομάδα αυτός στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος. Κούτσα, κούτσα, έτσι όπως τον πηγαίναν, τέσσερις, τέσσερις. Τον πηγαίνανε να τον πάνε εκεί στο κελί. Ρε φύγε ρε άνθρωπε, μη με μουρλέγεις, μη με βασανίζεις, του λέγε, όχι εδώ, εδώ, δεν πάω πουθενά. Βρίσε με, βάρα με, κάνε με ό,τι θες, εγώ δεν φεύγω από εδώ. Ρε άνθρωπε του Θεού, κάνε αυτό που σου, όχι, τίποτα. Κάποτε λοιπόν πήγε τελευταία φορά. Ούδαν επιστρέψει, ευωδοθήσετε. Έτσι, ούδαν επιστρέψει. Βλέπεις η επιμονή. Πήγε λοιπόν, παππούλη, τι θες πάλι ρε, του λέει, ήρθα να με κάνεις καλά. Ρε πήγαινε, δεν μπορώ να σε κάνω εγώ καλά ρε, πήγαινε, οι παπάδες θα σε κάνουν καλά στον κόσμο ρε, θα σου δώσω, θα σε ξομολογήσουν, τίποτα, φύγε, όχι. Και για πρώτη φορά λέει, σηκώνει έτσι που με βαστάγαν, λέει, αυτοί όρθιονε, δεν είναι εδώ ο Κύριος που είμαστε μαζί, ο Κύριος Αλέκος που με πηγαίνει πολλές φορές με το αυτοκίνητό του, δεν είναι εδώ να σας πει. Μόλις λέει ήμουνα εκεί, όρθιος με βαστάγαν ορθών, σηκώνει το χέρι του λέει και μου δίνει μία στην πλάτη, άντε ρε του λέει, άντε πήγαινε, θα γίνεις καλά του λέει, πήγαινε, πήγαινε. Μόλις του έκανε αυτή την κίνηση, έφυγαν. Από το κελί του πατρός Παϊσίου μέχρι να πάει στις Καριές είναι 20 λεπτά. Μέχρι να πάει 20 λεπτά περπάταγε μόνο με τα πόδια και τα χέρια του ελεύθερα. Είναι εδώ στον Άγιον Κόλωμε. Υγιέστατος. Εδώ τον βλέπω πολλές φορές. Του λέω πρόσεξε μαύρε μου, του λέω πρόσεξε, μην ξεχάσει την ευεργεσία του Κυρίου. Πρόσεξε, μην ξεχάσει την ευεργεσία του Κυρίου. Εδώ μένει στον Άγιον Κόλωμε. Μέχρι μου λέει να φύγω, ο ίδιος μου το έχει αφηγηθεί. Μέχρι να φύγω από το κελί του γέροντα και να πάω πάνω στις Καριές να πάρω το λεωφορείο να φύγουμε, είχα γίνει καλά, περπάταγα μόνος με τα πόδια μου. Ούδαν επιστρέψει, ευωδοθήσετε. Όπου αγγίξει ο Άγιος, ποιος είναι ο Άγιος, τι ήταν ο Άγιος Σπυρίδων που γιορτάζει σήμερα, τι ήτανε, άνθρωπος ήτανε, αμαρτωλός άνθρωπος, όπως είμαστε όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, μάλιστα, αμαρτωλός άνθρωπος. Μα τότε πώς έγινε Άγιος? Τα δώρα που του έδινε ο Κύριος τα αξιοποίησε, αδερφοί μου, και γι' αυτό ως μισθόν της αξιοποίησης επήρε την αγιότητα ο Άγιος. Και βλέπεις σήμερα, πας, για πήγαινε εκεί να δεις, χίλια πόσα, μέτρα, με τα δάχτυλα, μέτρα, 1700 χρόνια και. Να φανταστείτε, ο Άγιος Σπυρίδων είναι μέλος της πρώτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή το 325 ήταν ήδη επίσκοπος. Να πέθανε το 350, για βάλε λοιπόν από το 350 μέχρι τώρα πόσα είναι, 1660 χρόνια. Να μην πω 1700, 1660 χρόνια, 1660-70, δεν μπορώ να κάτσω να κάνω το κομπιούτερ, 1600 τόσα χρόνια. Και είναι άφθαρτο. Δεν σου λέει τίποτα αυτό, τίποτα δεν σου λέει. Δεν σου λέει τίποτα, τι ήτανε, άνθρωπος ήτανε, αμαρτωλός άνθρωπος. Αλλά αξιοποίησε τα δώρα της χάριτος του Κυρίου. Και να πάμε και στον τελευταίο στίχο, το δεύτερο στίχο, και να τελειώσουμε. Και εδώ προσέξτε, γιατί εδώ είναι για το κουτσομπολιό που όλοι είμαστε μέσα. Όλοι. Εγώ δεν θα πω μόνο εσείς οι γυναίκες, εντάξει, μπορεί εσείς να είναι η ειδικότητά σας για πολλές από εσάς. Εγώ το έχω, ελεηνός το έχω, και να εύχεστε να μου το πάρει ο Κύριος το πάθος αυτό. Το έχω. Λοιπόν, το κουτσομπολιό. Τι λέει εδώ ο στίχος. Ως κρύπτη αδικήματα ζητεί φιλίαν. Ως δε μισή κρύπτην διείστηση φίλους και οικείους. Το ξαναδιαβάσω. Ως κρύπτη αδικήματα ζητεί φιλία. Είδες κάτι να γίνει στη γειτονιά σου, είδες κάτι να κάνει γειτόνισσα, τι είπα, μην πάμε μακριά, μην πάω στη γειτόνισσα, είδες κάτι να κάνει η νύφη, μην πας και το πεις στην πεθερά. Κρύπτε αδικήματα, είδες τι λέει, κρύπτε αδικήματα. Ως κρύπτη αδικήματα. κρύπτε το αδίκημα που είδες. Εμείς όχι μόνο δεν το κρύπτουμε, όχι δεν το διαλαλούμε, το διαλαλούμε εκεί που ξέρουμε ότι θα γίνει ζημιά, εκεί το διαλαλούμε. Είδες κάποιος να κάνει κάτι, ας πούμε που λένε για το καλό, λέει το είπα για το καλό, έχεις καλή διάθεση μάλιστα. Πήγαινε λοιπόν πιάστο τον ίδιον, τον ίδιον, τον ίδιον, μη μιλάτε, μη μιλάτε, τον ίδιο, πήγαινε πια στον ίδιο και πες το έλα εδώ, έλα εδώ κυρά μου, εσύ που έκανες αυτό, δεν είναι παιδάκι μου σωστό αυτό που κάνεις, πρόσεξε, μαζέψου, τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις, θα σε μάθει η γειτονιά. Δεν είναι πιο έντιμο, δεν είναι πιο καλό? Το καλύτερο. Το καλύτερο. Έτσι. Θα παραξηγηθώ, λέει, άμα το πάω στην ίδια. Μην πας στην ίδια. Μην πας στην ίδια. Πήγαινε και πιάσε τη μάνα της. Τη μάνα της. Αν πιάσει τη μάνα της, η μάνα δεν θα βγει να διασύρει το παιδί της. Έτσι δεν είναι? Πήγαινε λοιπόν στη μάνα της, βρε κυρά Γιώργιανα, βρε κυρά Γεωργία, βρε κυρά Κουστούλα, πώς σε λένε, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, είδα την κόρη σου και έκανε αυτό, σε παρακαλώ, μην το μάθει η γειτονιά και γίνεται ξεφτύλα εδώ πέρα, πήγαινε μάζεψε την, πες της τίποτα. Αν έχεις καλή διάθεση, αν έχεις καλή διάθεση, αν θες να περιμαζέψεις το κακό, αλλά εσύ ούτε στην ίδια πας, ούτε στη μάνα της πας, ούτε στην αδερφή της πας, ούτε στον πατέρα της πας, ούτε στον παπά της ενορίας πας. Πού πας? Στην πεθερά. Στην πεθερά. Στην ύφη. Που άλλο που δεν θέλει, περιμένει πώς και πώς. Περιμένει, στα νύχια στέκει. Στα νύχια να βγει όξο, όξο να πάει να διαλαλήσει την ύφη της, να διαλαλήσει την πεθερά της. Ως κρύπτει αδικήματα, ζητεί φιλία. Είδες κάτι? Φύλαξε το. Πάρ' το στόμα σου, μην πεις τίποτα. Πάρ' το στον τάφο σου. Αν πράγματι λέει ζητείς φιλία, αν πράγματι λες ισχύει αυτό που λες για το καλό, αν είναι για το καλό όντως, τίποτα, απολύτως, τίποτα. Μα, τι σε νοιάζει εσένα? Είδες κάτι? Κάνε πως δεν το είδες και σηκού και φύγε. Σου είπε κανείς, σου ανέθεσε κανείς να κάνεις δίκη? Σου ανέθεσε κανείς να κάνεις δικαστήριο? Όχι, τελείωσε. Σταμάτα και πήγαινε. Τι λέει παρακάτω? Ως δε μισή κρύπτη, εάν λέει δεν σου αρέσει να κρύπτεις τα αδικήματα, τότε σου αρέσει κάτι άλλο. Σου αρέσουν οι τσακωμοί. Διείστηση φίλους και οικείους. Τότε σου αρέσει να βάλεις βόμπες μέσα στα σπίτια και να διαλύεις τον άντρα από τη γυναίκα, το παιδί από τη μάνα, την ύφη από την πεθερά. Όλο το σόι να το διαλύσεις, να μην μείνει τίποτα. Να ποιο είναι το κουτσομπολιό, η κατάκριση η λεγόμενη, την οποία οι Άγιοι Πατέρες πώς την παρουσιάζουν, την κατάκριση, πώς την παρουσιάζουν? Ως αποκοίημα μίσους. Αυτός που κατακρίνει και κουτσομπολεύει, μόνο αγάπη δεν έχει μέσα. Γιατί αν έχεις αγάπη, και το παιδί σου το κουτσομπολεύεις, το παιδί σου. Την κόρη σου, τι είναι η κόρη σου. Αγία είναι, σχέσεις έχει. Αγία είναι. Δεν είναι αγία? Είδες τι λες? Την είδα παππούλη, μου ήρθαν σε μένα, ήρθε η μάνα η ίδια. Την είδα παππούλη, λέει, να γυρνάει με κάποιον. Τι να πάω να πω τώρα, να πάω να πω τίποτα στον άντρα της? Να πάω να πω τίποτα στην πεθερά της? Παναγία, Παναγία. Α, είναι η κόρη σου, ε. Αν ήταν ύφη σου, τι θα έκανες? Είναι η κόρη σου, ε! Είναι η κόρη σου. Και στενάζεις τώρα και ανησυχείς. Μη μαθευτεί, μη βγει τίποτα. Και ήρθες να το πεις στο πνευματικό. Ε, λοιπόν, όπως αγαπάς την κόρη σου, να αγαπάς την κόρη του καθενός. να αγαπάς και το κορίτσι του γείτονα, να αγαπάς και την πεθερά, να αγαπάς και την ύφη, να αγαπάς όλους όπως αγαπάς. Εάν θέλεις πραγματικά να έχεις χάρη και ευλογία από το Θεό. Όποιος αγαπάει τη φιλία, κρύπτει τα αδικήματα. Όποιος του αρέσουν οι έρηδες και οι τσακωμοί, τότε του αρέσει η διαπόμπευση. Τότε του αρέσει το κουτσομπολιό, η κατάκριση. Και γι' αυτό αγαπητοί μου αδερφοί, να φυλαγόμαστε από τέτοια πάθη, από τέτοια λάθη, από τέτοιες αμαρτίες, αν θέλουμε όντως να είμαστε και ευάρεστοι ενώπιον του Κυρίου. Είδες τι είπε ο Κύριος? Σου έρχεται όρεξη να κατακρίνεις? Να κατακρίνεις? Βγάλε πρώτα το δοκάρι που έχεις μέσα στο μάτι σου. Σου έρχεται όρεξη? Σου βάζει ο διάολος όρεξη, όρεξη. Είδες τι κάνει? Δεν κατάλαβες όμως, κοιτάς με το ένα μάτι. Το άλλο μάτι έχει ένα δοκάρι μέσα. Βγάλε το άλλο το δοκάρι μέσα από το μάτι σου για να μπορέσεις να διακρίνεις καλύτερα τα δικά σου τα αμαρτήματα. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Εύχομαι καλές εορτές και πρώτα ο Θεός, επαναλαμβάνω, πρώτα ο Θεός, θα επανέλθουμε στις 9 Ιανουαρίου. 9 Ιανουαρίου. 9 Ιανουαρίου, μάλιστα.